کہ دنیا میں جی نہ لگاؤ بلکہ جنت کو مقصود بناؤ. یہ کل ذکر آ چکا ہے. اب ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس کی طرف بھی توجہ دلانا ضروری ہے کہ جیسے انسان کبھی نعمتوں میں پڑ کر اللہ سے غافل ہوتا ہے اسی طرح بسا اوقات بہت سے لوگ پریشانی میں پڑ کر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. اچھے خاصے نماز روزہ کر رہے تھے, کوئی حادثہ پیش آ گیا تو نماز ہی چھوڑ دی. پوچھا کہ میاں کیوں چھوڑ دی؟ کہ میاں بڑے بڑے دنیا میں پاپی پڑے رہے, ان کا تو کچھ بگڑتا نہیں, ہم نماز بھی پڑھیں ہمارا بگڑ گیا, زیادہ کیوں پڑھیں؟ تو گویا ہڑتال کر دی, نعوذ باللہ. تو یہ جو نظریہ ہے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ لازم ہو گیا کہ ہم ٹھیک ہی رہیں, یہ نظریہ غلط ہے. عبادت اس لیے نہیں کی جا رہی کہ آپ ہمیشہ خوش ہی رہیں, بلکہ اللہ نے دنیا میں ہر انسان کے لیے خوشی غمی دونوں رکھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آنے والے ہیں, جو آ چکے یا موجود ہیں یا آئیں گے, ان کی زندگی میں اللہ نے خوشی غمی دونوں رکھی ہے. ایسا کبھی نہیں آپ کو ملے گا کہ آدمی پیدائش سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ خوشی رہے, اور نہ ایسا ملے گا کہ ہمیشہ غمگینی رہے. خوشی غمی سب ساتھ. کہا جاتا ہے خوشی غمی زندگی کے ساتھ ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کمی بیش, کسی کے ساتھ زیادہ کسی کے ساتھ کم, وہ اللہ کی حکمت ہے. تو ایسا کیوں نہیں کیا کہ سب آدمی مزے ہی میں رہتے؟ تو پھر دنیا ہی کیا رہتی, جنت نہ ہو جاتی ہو؟ جہاں مزہ ہی مزہ ہو. اچھا ایسا کیوں نہ ہوا کہ سب تکلیف میں رہیں, پھر بھی دنیا نہیں رہے گی, جہنم بن جائے گی. دنیا تو نام ہی اس کا ہے, تکلیف بھی ہے راحت بھی ہے. اور مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں, راحت ملے تو شکر بجا لائے تو درجہ بلند ہو, پریشانی ہو تو صبر کرے تو درجہ بلند ہو. اور صبر کا درجہ سب سے زیادہ ہے, شکر سے بھی زیادہ ہے. ہر عمل کا لمٹ, ثواب کا لمٹ مقرر ہے کہ لمٹ مقرر ہے 10 گنا 700 گنا پلا گنا, مگر صبر ایسی چیز ہے جو ان لمٹ ثواب ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, ان لمٹ ہے. تو آدمی سمجھتا ہے تکلیف ہو گئی تو گویا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. بڑے بڑے اہل اللہ بڑے سخت حالات میں دنیا میں ملے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام کو ہوتی ہے, اور انبیاء میں بھی میری آزمائش سب سے زیادہ ہوئی کیونکہ میں سب سے زیادہ اللہ سے مقرب ہوں. ثم الامثل فالامثل, اور جو مجھ سے جتنا مشابہ ہوگا اتنا ہی اسے آزمایا جائے. کیسے کیسے حالات آئے, اللہ اکبر, ہم لوگ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور یہاں ذرا سی پریشانی ہو جاتی ہے تو اللہ سے شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں, چلو میاں ہم نے تو اتنا کر لیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس پہلو پر ان آیات میں متوجہ کیا جا رہا ہے, اور عجیب بات فرمائی اللہ. واقعہ یہ ہے کہ جو اس آیت پر کامل یقین کر لے گا وہ نہ خوشی پر زیادہ خوش ہوگا نہ غمی پر زیادہ غمگین ہوگا, دائرے میں رہے گا. نہ ایسا خوش ہوگا کہ حدود سے آگے بڑھ جائے, اور نہ ایسا غمگین ہوگا کہ آپ سے باہر ہو جائے. کیا فرمایا؟ فرمایا سن لو, دنیا میں انسان کو جتنی مصیبتیں پیش آتی ہیں چھوٹی بڑی, چاہے ان کا تعلق خارجی حادثات سے ہو, زلزلہ آ گیا, سیلاب آ گیا, آندھی آ گئی, یا آدمی کی اپنی ذات سے ہو, ہڈی ٹوٹ گئی, پھسل گئے, حادثہ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا اپنے اہل و عیال رشتہ دار ان سے اس کا تعلق ہو, یہ جتنے بھی حادثات ہیں مصیبتیں ہیں اللہ نے دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے سب لوح محفوظ میں لکھ دی. حادثات پیش آ رہا ہے لیکن یہ لکھا جا چکا ہے لوح محفوظ میں کہ فلاں آدمی کے ساتھ فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ فلاں جگہ پر یہ قصہ پیش آئے گا, یہ لکھا جا چکا. اور ایسا اٹل لکھا گیا کہ یہ نہ آگے بڑھ سکے نہ پیچھے ہٹ سکے. لاکھ آدمی تدبیریں کر لے, حفاظتی انتظامات کر لے, تمام رکاوٹیں کھڑی کر لیں, لیکن اللہ نے جو فیصلہ کر رکھا ہے وہ اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں اگر ایسا کر لیتا تو یوں ہو جاتا, ویسا کر لیتا یوں ہو جاتا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ لو لو مت کہا کرو دادا, یہ شیطان کا دروازہ ہے, اگر ایسا ہوتا تو یوں ہوتا, کچھ نہیں, حادثہ پیش آیا یوں کہو اللہ کو یہی منظور تھا, یہی مقدر تھا. جب یہ مقدر تھا تو ایسا ویسا ہو کیسے جاتا؟ اسپتال میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں دوا غلط دے دی, ری ایکشن کر گئی, فلاں ہو گیا. یہ سب اسباب ہیں, یوں کہنا چاہیے اللہ کو یہی منظور تھا, یہ اتنی عمر لے کے آیا تھا, اس سے زیادہ یہ جی نہیں سکتا. کہا جاتا ہے کیوں قضا شود نزدیک طبیب ابلا باشد, جب موت قریب آتی ہے تو ڈاکٹر کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے. آدمی اگر یہ سوچ لے کہ یہ واقعہ پیش آنا تھا ٹل نہیں سکتا تھا, آدھا صبر تو وہیں آ جائے گا کہ جب یہ ہونا ہی تھا تو اب کیا کریں, ہمارے اختیار سے باہر. جو بھی حادثہ پیش آئے آدمی یہ سمجھے اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش اس میں رکھی ہے, میں صبر کرتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن نے فرمایا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله وانا اليه راجعون. کوئی بھی حادثہ پیش آئے, کوئی بھی نقصان پیش آئے, مال کا نقصان ہے, جان کا نقصان ہے, اور کوئی ٹینشن ہے, اس دعا کی کثرت کی جائے, اس ذکر کی, تو اللہ تعالیٰ دل میں سکون عطا فرماتے ہیں. اور خاص طور پر جب تازہ غم کی بات پیش آئے, وہ صبر اصل میں صبر ہے, ورنہ وقت گزرنے پر تو خود ہی صبر آ جاتا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى, صبر تازہ غم پر ہے, وہ صبر حقیقت میں صبر ہے. تو یہ تقدیر ہے جس پر بلا چون و چرا ایمان لانا ضروری ہے. جو کچھ ہو چکا, جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہوگا, وہ سب اللہ کے پہلے سے فیصلے کے مطابق ہے. اس میں ذرہ برابر تخلف نہیں ہو سکتا. ہاں ہمیں نہیں پتا کیا ہونے والا ہے, ہماری نظروں سے اوجل ہے, پردہ پڑا ہوا ہے. اللہ کے علم تکوینی میں اب کوئی کہے کہ جب اللہ نے طے کر دیا تو اب ہم کیا کریں, جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کے علم تکوینی پر بلا کسی تفصیل کا ایمان رکھتے ہیں, لیکن ہمیں مکلف بنایا گیا ہے شریعت پر عمل کرنے کا. جو چیز ہمارے دائرے سے باہر ہے اس کے بارے میں ہمیں زیادہ دماغ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں آ کر آدمی کو سر جھکا دینا چاہیے کہ جی ہم تسلیم کرتے ہیں, بس آگے اس بارے میں غور و فکر کیا جائے گا تو آدمی انجام تک پہنچ نہیں سکتا. ہم جس بات کے مکلف ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہم اس کی تعمیل کریں, اسی کے مطابق زندگی گزارے, نعمتوں میں پڑھ کر اللہ کی بغاوت نہ کریں, اور پریشانی میں پڑھ کر اللہ سے شکوا نہ کریں. نعمتوں پر شکر, پریشانی پر صبر, یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے. فرمایا ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. جو بھی مصیبت پیش آتی ہے زمین میں اور نہ تمہارے اپنے اندر, مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے, لوح محفوظ میں سب چیزیں لکھی, کہاں کیا ہونا ہے, کس علاقے میں کیا حادثہ پیش آنا ہے, سب اللہ کے ہاں پہلے سے طے شدہ ہے. ان ذلك على الله يسير, بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. نہیں کوئی سوچے کہ میاں اتنا سارا نظام ہزاروں سال کا, یہ سب کیسے سب تیار پہلے سے. فرمایا اپنے اوپر قیاس مت کرو, اللہ کا علم ذاتی سب چیزوں کو محیط ہے, اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. جب اس کا علم وسیع الشان ہے تو لکھوانا کیا مشکل ہے, کوئی مشکل کی بات نہیں. اچھا تو یہ بات کیوں کھولی کہ پہلے سے سب طے ہے؟ فرمایا اس لیے کھولنی کہ لکی لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما تاکہ تم غم نہ کھاؤ اس چیز پر جو ہاتھ سے چلی گئی اور نہ اتراؤ اس چیز پر جو تمہیں عطا ہوئی. چلی گئی, یقین کرو کہ جانا ہی مقدر تھا, یہ میرے پاس رک ہی نہیں سکتی, اللہ کو یہی منظور تھا, فوراً صبر آ جائے گا. آ گئی کہ شکر بجا لاؤ, الہ العالمین میں تو اس کا مستحق نہ تھا, آپ نے مجھے عطا کیا, تو دل شکر سے بھر جائے گا. ہم نے اس لیے یہ بات کھول دی کہ سب ہو رہا ہے ہمارے فیصلے سے. والله لا يحب كل مختال فخور, اور اللہ تعالی کو پسند نہیں آتا ہر اترانے والا, شیخی بگارنے والا, اکڑنے والا آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ کچھ نہیں اکڑا پھر رہا ہے, کس بات پہ اکڑ رہا ہے, کس بات پہ اکڑ رہا ہے, اس پر یہ بڑا پہلوان ہے اس لیے اکڑ رہا ہے. تو اس پہلوان کا انجام کیا ہونے والا ہے کہ یہ کیڑوں کی غذا بنے گا. جتنا بڑا پہلوان ہے اتنا اچھا مال ملے گا کیڑوں کو. دبلا پتلا آدمی ہو جلدی چٹ کر جائیں گے, پہلوان پہنچے گا تو کئی دنوں میں چٹ ہوگا جا کر. یہ انجام اس پہ اکڑ رہا ہے, مال و دولت ہے تو مال و دولت ایسی چیز نہیں ہے ہمیشہ باقی رہے. کتنے دنیا میں لوگ ہیں, آج امیر کل فقیر, دیکھتے ہی دیکھتے کنگال ہو گئے. الغرض کوئی بھی چیز آدمی کے پاس ایسی نہیں ہے کہ جس پہ مسلسل اکڑتا رہے. جو بھی ہے اللہ کی عطا ہے, اور جو اکڑ کے چلتا ہے اللہ کو بہت ہی مبغوض ہے وہ آدمی, ناپسند ہے. فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا, زمین پر اکڑ کے مت چلا کرو. اللہ کی کتنی مخلوق ہیں جو تم سے بہت بلند ہے, تم چل کر زمین کو نہیں پھاڑ سکتے, پہاڑوں کی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتے. کبھی یہ انسان پہاڑوں کے نیچے جا کے کھڑا ہو, ایسا لگتا ہے کس نے پلاسٹک کے انسان بنا کے کھڑے کر دیا, وہاں جا کے پتہ چلے. کبھی گئے ہیں آپ لوگ پہاڑ, اوپر سے نیچے دیکھو, نیچے سے اوپر دیکھو, وہ جو مکانات بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے, ایسے لگتے ہیں کسی نے پلاسٹک کے بنا کے رکھ دیے. بچوں کے کھلونے جن میں پورے پورے خاندان رہ رہے, تو یہ تو آدمی کے اوقات. انک لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, کیوں اکڑ کے چل رہے ہو, سینہ نکال کر زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے, پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ نہیں سکتے, حیثیت کیا ہے تمہاری. فرمایا شیخی تو یوں پگارتا ہے, اور جب خیر کی جگہوں پہ پیسہ خرچ کرنے کا نمبر آئے تو نہ تو خود خرچ کرے نہ دوسروں کو خرچ کرنے دے. ایک ہوتا ہے کنجوس جو خود نہ خرچ کرے, اور ایک ہوتا ہے مہا کنجوس کہ دوسرا بھی خرچ کرے تو بھی اسے تکلیف ہو. تو یہ شیخی پگارتے ہیں اور اتنے بڑے بخیل ہیں, اللہ کو ناپسند ہے ایسے لوگ. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, یہ خود بھی نہیں دیتے اور لوگوں کو بھی دینے نہیں دیتے, سکھلاتے ہیں کہ یہاں خرچ مت کرو, مدرسے میں مت دو, مسجد میں مت دو, غریبوں کو مت دو, بٹی پڑھاتے ہیں. یہ مہا کنجوس ہیں, اللہ کو ناپسند ہیں ایسے لوگ. فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, کوئی منہ موڑے تو اللہ تعالی سب خوبیوں کے ساتھ منتصب ہے اور بہت غنی ہے. یعنی تم پیسے دو گے تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں, نہ وہ تمہارے پیسوں کا محتاج ہے. کوئی ایک روپیہ بھی صدقہ نہ کرے تو اللہ پہ کیا فرق پڑا ہے؟ کچھ فرق پڑا ہے؟ تم کرو گے صدقہ تو اپنا فائدہ ہے, نہ کرو گے اپنا نقصان, اللہ کا کچھ نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے, اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا اور ان نبیوں کو باقاعدہ معجزات دے کے بھیجا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ سچے پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا کہ زمین پر ڈالیں تو اژدہا بن جائے, پھر پکڑیں تو پھر عصا کا عصا ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزے دیے, مردوں کو زندہ کر دیا, پرندے پہ پھونکا تو اڑتا چلا گیا, اندھوں پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بینا ہو گئے, کوڑیوں پہ ہاتھ پھیرا تو ٹھیک ہو گئے وغیرہ. یہ سارے معجزات اور ساتھ میں ہم نے ان کو کتاب بھی عطا کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی, حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی, اور پیغمبر علیہ السلام پر آخری کتاب قرآن مقدس نازل ہوئی. فرمایا اور حقوق ادا کرنے کے لیے ہم نے ترازو اتارا. ترازو سے مراد ناپنے کا آلہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے انسان کو ترازو دیا تاکہ جب لوگوں کے درمیان تقسیم ہو تو اس میں برابری ہو سکے. آپ غور فرمائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ترازو کی سمجھ انسان کو عطا نہ کرتے تو دنیا میں کتنا فساد مچ جاتا ہے, کیونکہ کوئی معیار پیمانہ ہوتا نہیں, لڑائی ہوتی رہتی ہر وقت. مجھے اتنا چاہیے, مجھے اتنا دینا ہے, تجھے اتنا لینا ہے, اور پھر ترازو کی بھی اب دنیا میں بہت سی قسمیں نکل آئی. پہلے باٹوں سے تولا جاتا تھا, مشین آ گئی, اس پہ رکھو وہ بتا دیتی. پھر یہ ہے کہ جو چیز لکوڈ قبیل کی ہیں ان کے لیے ناپنے کی چیز الگ ہے, سوکھی ہیں ان کے لیے الگ ہے, سونا چاندی ہے ان کے لیے الگ ہے. یہ سارے پیمانے عطا کیے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ ہر ایک کا حق ادا کریں. یہ اصل مقصد ہے پیغمبروں کے بھیجنے کا کہ دنیا میں ہر طرف عدل اور انصاف قائم ہو جائے. لیکن تجربہ یہ ہے کہ ہر معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھانے سے باز نہیں آتے. کتنے ہی سمجھا لو, تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال لو, پیر پکڑ لو, ان سے خوشامد کر لو, مگر جتنا خوشامد کرو گے اتنا ہی اکڑے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے لوہا اتارا ہے. لوہے سے مراد اس سے بنائے جانے والے ہتھیار, ان کی کرو پٹائی. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں باز آتے. جب عدل قائم کرنے کے لیے جب کوئی آدمی بگڑ جائے اور کسی طرح نہ مانے تو آپ ٹھکائی کرو اس کی. اللہ نے لوہا اتارا ہے اس کام کے لیے. دنیا میں جتنے بھی اچھے ہتھیار بنتے ہیں اس میں لوہا استعمال ہوتا ہے. فرمایا یہ تو ہے ہی, اس کے علاوہ بھی بہت سے منافع ہیں لوہے میں. اگر یہ لوہا نہ ہوتا تو کتنی چیزوں سے آدمی فائدہ ہی نہ اٹھا پاتا. جوڑنے میں لوہے کی کیل سب سے زیادہ کام آتی ہے, ذرا سی کیل. لکڑی سے بھی کام لوگے تو لوہے کی پھر بھی ضرورت. اور کمال یہ ہے اس لوہے میں, اس میں سختی بھی اتنی ہے کہ پتھروں کو توڑ دے, پہاڑوں کو توڑ دے. کہیں سے توڑا جاتا ہے پہاڑ پتھر, یہ لوہے سے. مگر اسے پگھلانے پہ آؤ تو پانی کی طرح پگھل بھی جائے. جو بڑے بڑے فرنس مشینیں ہوتی ہیں اس میں یہ لوہا جلایا جاتا ہے بھٹیوں کے اندر, اور وہاں جا کے دیکھیے تو ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہو, پھر اسے سانچے میں ڈالا پھر سخت ہو گیا. یہ اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے. جو گڑبڑ لوگ ہیں ان کی ٹھکائی کرو اس سے اور اپنے فائدے اٹھاؤ. اسی سے جہاد کا حکم نکل گیا ہے کہ جب آسانی کے ساتھ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ نہ ہو سکے تو آپ بدر جائے مجبوری لوہا اٹھاؤ, یعنی ہتھیار اٹھاؤ اور اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو. مگر یہ آخری درجے میں ہے. اصل حکم یہ ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کی جائے, خود لوگ تیار ہوں دین پر عمل کرنے کے لیے, ایمان لانے کے لیے, شریعت پر چلنے کے لیے. مجبوری ہو تو یہ کرو, مگر ہے یہ بڑا مشکل کام کیونکہ اس میں جان کا خطرہ ہے. جب آپ دوسروں کو مارنے جاؤ گے تو پہلے خود بھی تو خطرے میں ہو. فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ جانچتے بھی ہیں کہ کون اس میں آگے بڑھتا ہے اور پیغمبروں کی مدد کرتا ہے کون نہیں کرتا. اللہ کو سب پتا ہے. فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دے کر اور اتاری ہیں ان کے ساتھ کتاب اور ترازو. ليقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ قائم رہیں انصاف پر. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد, اور ہم نے لوہا اتارا اس کی کانیں دنیا میں بنا دی. دنیا والے کھودتے کھودتے عاجز ہیں, وہ نکلے ہی چلا جا رہا ہے, پتہ بھی نہیں ہوتا. حالانکہ اتنے کام کی چیز ہے مگر نکلے چلی جا رہی ہے. کئی کئی 100 میٹر نیچے جا کر کے پھر بھی لوہا نکلتا ہے, ایسی کانیں. اس میں سخت لڑائی ہے. وَمَنَافِعُ اور لوگوں کے لیے بہت سے منافع ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے. إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ, بلا شبہ اللہ تعالی بہت طاقت والا بہت زبردست ہے. جب اس نے اتنی زبردست چیزیں پیدا کر دی تو وہ خود کتنا زبردست ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے, شکوک و شبہات سے محفوظ فرمائے, ایمان کی چاشنی اور حلاوت عطا فرمائے, دین پر زندگی دینی پر موت عطا فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے, شرور فتن سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین.